Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir ibret aldın mı programımızda daha huzurlarınızdayız, karşınızdayız. Son programlarımızda hatırlayacaksınız, Hazreti İbrahim'in tebliğ ilkelerini kavmine karşı kullandığı temel argümanları ele almaya çalışmıştık. Temel yaklaşımlar, üslup, ifade, beyan, bunları dile getirmeye çalışmıştık. 8 maddeyle bunu özetleme çabasında olmuştuk. Efendim bugün de özellikle Hazreti İbrahim'in Kur'an'da hangi surelerde ne şekilde ele alındığını anlamak üzere surelerin nüzul sırasına göre takip etmeyi düşünüyoruz. Çünkü daha önceden iki tane örneğini size sunmuştuk. Nüzul suresini takip ederek hangi surede Hazreti İbrahim ne şekilde tasvir ediliyor, bizim önümüze nasıl konuluyor ve biz nasıl anlamalıyız? Bunun çabasında inşallah olacağız. Bu şekilde bugün yolumuza devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun. Allah iyilik versin, sıhhat, afiyet versin inşallah. Yani işte hepimize inşallah. Evet. Sevgili hocam, iki tane örneğimizi, bir tanesi En'am suresi, bir tanesi Ali İmran suresi, değil mi? Onlar da Hazreti İbrahim'in ne şekilde ele alındığını bir çerçeve dahilini ortaya koymaya çalışmıştık, açmaya gayret etmiştik. Evet. Bugün de nüzul süresine göre takip edelim diye konuştuk, öyle düşünüyoruz. Hı hı. Şimdi ne ile nasıl devam edeceğiz hocam? Şimdi En'am suresinden de Ali İmran suresinden de özellikle Ali İmran suresinin 65, 66, 67. ayetlerini okumuştuk. Orada Hazreti İbrahim'in hanif bir peygamber oluşunu, ne Yahudi ne de Hristiyan ismiyle anılmasının doğru olmadığını ve biraz da Hazreti İbrahim'i sahiplenme duygusuyla hareket edenlerin aslında isim üzerine takılarak isimle sahiplenme gayretinin doğru bir çaba olmadığını, ona yakın olabilmenin onun değerlerini takip etmekle mümkün olduğunu Allah-u Teala beyan etmişti ki İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebauhu ve hazen nebiyyü vellezine amenu vallahu veliyyül müminin diye ifade etmişti ki Hazreti İbrahim'in öyle sloganlarla bizdendir, bizim adamımızdır gibi ifadelerle anılmasının doğru olmadığını ortaya koymuştu. Hatta onu tartışmanın gereksizliği üzerinde durarak da Cenab-ı Hak çok esaslı bir ifade beyan buyurmuştu. Ya ehlel kitab lime tuhaccune fi İbrahim'e ve ma unziletit tevratu vel incilu illa min ba'dihi efela ta'kilun. Yani ne diye İbrahim hakkında tartışıp duruyorsunuz ki Yahudiydi, Hristiyandı gibi. Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla niçin aklınızı çalıştırmıyorsunuz? İbrahim Yahudi değildi, Nasrani değildi, kendisini Allah'ı birleyici olarak Allah'a teslim etmiş bir hanif Müslüman idi. Hiçbir şekilde müşrik değildi. Öyleyse ona sahip çıkmak, onunla anılmak, onu kendisinden görmek gibi bir iddianız varsa bunun yolu onun tebliğ ettiği ilkelere tabi olmaktan, Hazreti Peygamber'e tabi olmaktan ve mümin olarak hayatı yaşamaktan geçiyor ki bunun sonucunda Allah müminlerin velisidir. İbrahim'e, Musa'ya, Muhammed'e aleyhisselam tabi olmak Allah'ın dostluğunu getirmektedir. Hatırlatmasında bulunmuştuk Ali İmran suresinin ilgili 3 ayetini ifade ederken. Hani bunu Hazreti İbrahim'i tanıtan cümleler bağlamında Ali İmran suresini anlatmıştık. Evet. Yine o bağlamda onun muhakemesiyle alakalı bilgi verme bakımından En'am suresinin 74. ayetinden itibaren bir grup ayeti okumuştuk. Onu 82. 80-81. Ayetlere kadar okumuştuk ki orada da onun nasıl muhakemesini yerli yerinde kullanan bir insan olduğunu, Enbiya suresinin 51. ayetini baz alarak ve En'am suresinin 74 ve 75. ayetlerini ön bilgiler kabul ederek işte o yıldız, ay, güneşle alakalı ifadelerini yerli yerine oturtmaya gayret etmiştik. O bağlamda En'am suresine gönderme yapmıştık. Şimdi daha sonra Hazreti İbrahim'le alakalı Kur'an'da çok yaygın bir döküm var. Pek çok surede hakkında bilgi var. Hani bunları kronolojik olarak belli bir sıraya koyma imkanımız da doğrusu yok. O itibarla şöyle düşündüm. Acaba mevcut Kur'an'daki sıralamaya göre mi önce Bakara'dan başlayayım, öyle aşağıya doğru nereye gidiyorsa öyle mi yapayım, yoksa nüzül sırasını mı takip edelim? Hesap ettim ki nüzül sırasını takip edersek belki çok net olmasa bile kısmen de bir kronoloji de devreye girebilir belki. Daha doğru anlarız Hazreti İbrahim'i. Cenab-ı Hak nüzül sırası bağlamında hangi bilgileri ne zaman bize vermişse bu sırayı takip edelim. Tamam. Neticede zaten Kur'an'da Hazreti İbrahim'i konuşmuş olacağız. Tabii. Kur'an'da neler anlatılıyorsa biz de onları beyan edeceğiz. Ha resmi sıralamayı takip etmişiz. Ha nüzul sırasını takip etmişiz. Nüzul sırası bana da mesela daha sıcak geliyor. Yani acaba nasıl yapayım diye çok düşündüm. Yani, sonra dedim ki böyle olsa daha iyi. Rabbimizin hangi sırayla ne şekilde verdiğini de merak ediyorum doğrusu. Yusuf Bey tabii bunu söylerken tabii kulağımıza hoş geliyor da bu surelerin sıralamasında da böyle çok standart, herkesin kabul ettiği bir sıra yok. Yok, evet. Evet. Dolayısıyla evet, olduğu hani kadar kardeşlerimiz diyebilir ki yani o sırayı takip ediyorsunuz ama işte o sırayı öyle kabul etmeyenler de var. Haklı, doğru yani. Bunu diyene yani yiyecek bir şeyimiz yok ama tercih edeceğiz artık. İlle de bir sırayı biz de takip edeceğiz. O mutlak değil çünkü kesin değil. Birini kabul edeceğiz. Tabii mecbur, değil. Mecburuz. Ama Kur'an'da surelerin sıralanışının tertibinin nasıl olduğu noktasında böyle bir tevkifilik, içtihadilik evet, gibi yaklaşımlar var. Kısmen tevkifilik, kısmen içtihadilik gibi yaklaşımlar var. İşte tevkifi, aklın vakfettiği, durduğu, vahyin, Cebrail Aleyhisselam'ın belirlediği öğretisinin esas alındığı bir sıralama iddiasında bulunanlar var. Bunun içtihadi olduğunu yani söyleyenler var. İnsan çabasıyla ortaya olduğunu söyleyenler var. Kısmen tevkifi, kısmen içtihadi olduğunu söyleyenler de var. Dolayısıyla yani böyle bir üçlü bir yaklaşım söz konusu ise bir meselede işte bunun bir tane doğrusu vardır, o da şudur diye kestirip atma imkanımız yok. Yok. Yani tespit ettiğimiz, tercih ettiğimiz bir sıralamayı takip edeceğiz. Bu bağlamda Hazreti İbrahim'in sadece adının geçtiği yerleri değil de kıssasının belli kesitlerinin sunulduğu sureleri takip edeceğimizi de bu vesileyle söyleyelim. Evet. Hani ben şimdi ilk defa Necm suresinden başlayacağım. Hani denebilir ki Ala suresinde de vardı. Niye orayı okumadık filan? Hayır, orada sadece Hazreti İbrahim'in adı var. Biz kıssasından kesit olan yerleri anlatacağız. Mercek altına alacağız. Evet. Yani inşallah usulümüzün bu olacağını, böyle bir yol takip edeceğimizi ifade edelim de tamam, kardeşlerimizin zihninde karışıklık belli olmasın, bir berraklık olsun, karışıklığa meydan vermeyelim. Tamam. Şimdi benim esas aldığım nüzul sırasına göre 26. sırada indirilmiş olan Necm suresinde Hazreti İbrahim'in ve onun tebliğ ettiği esasların çok önemli birkaç tanesini görüyoruz. Bu esasları sayarken de başka ayetlere de zaten ister istemez geçeceğiz. Hazreti Musa'ya ve Hazreti İbrahim'e ikisine birlikte gönderme yapılan iki sure var. Biri Ala suresi, biri Necm suresi. Evet. Ala suresinde sadece isimler var ama burada Hazreti Musa'ya da bir taraftan gönderme yapılarak Velid bin Mughire ile alakalı bir pasaj indiriliyor Necm suresinde. Onun duyarsızlığı ile alakalı, onun merhametsizliğiyle, cimriliğiyle, insanları saptırmasıyla, kendine göre bir takım gaybi yalanlar uydurmasıyla ve bunları reddeden mesajlarla dolu bir pasaj var. Necm suresinin 33. ayetinden itibaren başlayan bir kesit. Orada Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e o Velid'in yaptığı olumsuz davranışları düşünmesini istiyor. Diyor ki, Eferayet ellezî tevellâ. Görüyor musun şu haktan hakikatten yüz çeviren adamı? Ve a'tâ kalîlen ve ektâ. Yani verirken az veriyor, sonra onu da vermiyor. Başka hiçbir şey vermiyor. Yani e'indehu ilmul gaybi fehüve yara. Bu adamın yanında gaybın bilgisi mi var? Yani yaptığı işlerin doğruluğunu oradan mı görüyor yani? Reddediyor Allah-u Teala onu. Ondan sonra emlem yünebbe. Yoksa bu adamın haberi yok mu? Buna haber verilmedi mi? Bima fi suhufi Musa ve İbrahim ellezî veffa. Musa'nın sahifelerinde ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerindeki şu husus ona haber verilmedi mi? Onun bundan haberi yok mu? Şimdi burası önemli bir cümle. Çünkü genelde bilinen haliyle ifade edelim. Mekke toplumunun ister ileri gelenleri olsun, ister sıradan ahalisi olsun, bunların hiçbir ilahi öğretiden haberdar edilmediği gibi bir algı var, bir anlayış var. Bunlar hiçbir şey bilmiyorlardı, hiçbir dini öğreti bunlara ulaşmamıştı gibi. Hayır, bu doğru değil. Neden doğru değil? Sayıları az da olsa Mekke'de bir Yahudi grubun olduğu biliniyor. Yine sayıları az da olsa bir Hristiyan grubu biliniyor. Hiçbir şeye inanmadığını ifade eden, zamana tapan dehriler olduğu biliniyor. Bunun ötesinde belli bir dini öğretiyi kendilerine göre takip eden büyük çoğunluk müşriklerin olduğu biliniyor. Bu dört ana grubun dışında bir de muvahhidler olduğu biliniyor. Yani hanifler, muvahhidler diye bilinen bir grup var. Ve onların da Hazreti İbrahim'den kalma şifahi dini öğretileri benimseyip onu kabul eden adamlar olduğu biliniyor. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak aslında onu hatırlatıyor. Emlem yünebbe bimâ fî suhufî Musa ve İbrahim'e ellezî veffâ. Yani bu adam, bu Velid bin Mughire ya da onun gibiler. Doğrudan adamın adı yok burada. Dolayısıyla onun gibiler. Tefsir olarak işte adamın adını söylüyoruz. Bu tip o vasıftaki yani. Herkes. Ha, bu tip. Bu tip, Mekke'nin bu tipi çok vefalı İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerindeki hakikatlerden haberdar edilmediler mi yani? Bilmiyorlar mı bunlar? Vefalı. Veffa. Hmm. Veffa kelimesini kullanıyor. Mübalağa. Evet, ifadesi var. Yani önemli. Oradan hareketle şimdi neymiş Hazreti Musa'nın ve Hazreti İbrahim'in sahifelerindeki şu gerçekler? Aslında Mekkelilerin de öyle ya da böyle bir çeşit bildiği, haberlerinin olduğu gerçekler neymiş? Şimdi onları sayıyor. Evet. İbrahim ellezî veffa, vefalı kelimesini kullanıyoruz tercüme olarak. Yani onun vefası nedir? Allah'a verdiği sözü tutmasıdır. Onun bir sadakat sembolü olmasıdır. Bir Meryem suresinde geçiyor. İnnehu kâne siddîkan nebiyyâ diyor Allah-u Teala Hazreti İbrahim için. İnnehu kâne siddîkan, çok sadık biri. Son derece onaylayıcı biri. Yani Allah'tan gelen her bir bilgi neyi içeriyorsa Hazreti İbrahim'in o bilgileri onaylamakta ve onlarla ilgili pratik fedakarlık neyi gerektiriyorsa onu ortaya koymakta zerre kadar tereddüdü olmayan bir peygamber olarak tanıtılıyor Hazreti İbrahim. İşte buradaki veffa mazi bir fiil, Hazreti İbrahim'in işte ilahi buyruklara karşı bir anlamda teslimiyetini ortaya koyan bir kelimedir. Ne şimdi asıl mesele ne? Asıl öğreti ne? Hazreti İbrahim neyi anlatmış şu kadar bin yıl önce? Onun sonrasında Hazreti Musa neyi anlatmış? Ve onların hangi anlattığı şeyleri bu kitap Kur'an-ı Kerim'de aynı esaslar olarak insanlara aktarmış? Onlar üzerinde duralım. Bir. Yani Necm suresindeki bölüm, ilgili bölüm burası. Burası, evet. Şimdi söyleyeceğimiz kısım. Şimdi söyleyeceğimiz tamam. Kısım. Yani 37. ayetten itibaren okuyacağım. Tamam. 41. ayete kadar doğrudan Hazreti İbrahim'le alakalı kısım. Fakat bazı müfessirlere göre evet. Sadece 41. ayete kadar değil, 49. ayete kadarki kısmın devam eden bölümün de Hazreti İbrahim'le ilişkilendirilebileceği görüşündeler. Tamam. Tıpkı Ankebut suresi 16, 17, 18. ayetleri okurken özellikle 18. ayeti ifadede demiştim ki bu ayet Hazreti İbrahim'le alakalı olabileceği gibi Hazreti Peygamber'le. Kur'ani bir prensip olarak da son ümmetle ilişkili de görülebilir. O aradaki ayetler de öyle. Yani 18, 19, 20, 21, 22'ye kadar bir ara bölüm var. Bunu bağımsız bir bölüm gibi kabul edenler olduğu gibi Hazreti İbrahim'le ilişkilendirenler de vardır. Nitekim 23. ayetten sonra da Hazreti İbrahim'le alakalı pasaj devam ediyor. Ama bilinmelidir ki Kur'ani bir üsluptur. Böyle bir mesele başından alınıp dibine kadar gitmeyebilir. Arada verkaç metotlarıyla arada ana konuya göndermeler yapılabilir. Neticede öyle de olsa böyle de olsa bir Kur'ani, bir tevhid öğretisini ele alacağımız için evet. Çok da önemli bir mesele değil. İster tamam. Onun olsun, ister son peygamber onun olsun. Zaten tabii. Peygamberi öğretilerde bir ruh birliği, mesaj birliği mutlaka vardır. Onun üzerinde duracağız. Ne diyor? Bismillah. Hadi bak. 38. ayet. 1. En la teziru vaziratun vizra uhra. Hiçbir günah yüklüsü bir başkasının günahını taşıyamaz, yüklenemez. Ya yani birisinin günahıyla diğeri mesul olmaz. Olmaz. Gibi de herhalde manam verilir. Aynen öyle. Çünkü bu Velid bin Nugire o dönemde Mekke'de inanmak isteyenlere dermiş ki yani siz inanmayın, ona tabi olmayın. Varsa bunun bir hatası, ben bunları sizin adınıza üstlenebilirim. Üstlenirim. Siz yeter ki Muhammed'in peşinden gitmeyin diye böyle bir ifade kullanıyor. Ona karşılık Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in de tebliğ ettiği bu beyanı bizlere hatırlatıyor. En la teziru vaziratun vizra uhra. Şimdi bu tabii çok önemli bir Kur'ani prensip aynı zamanda. Başkası bir başkasının günah yükünü yüklenemez. Birinin yaptığı hata başkasına fatura edilemez. Bu beyan Kur'an-ı Kerim'de 4-5 defa geçiyor. Bu geçtiği yerleri de bir hatırlatmak isterim. Yani hangi bağlamda geçiyor? Kur'an Hazreti İbrahim'den gelme bu ana öğretiyi başka mesela nasıl şekillerle bu son ümmete sunuyor? Birkaç örnek vereyim hiç olmazsa hepsini okuyamasak bile. Evet. Geçtiği yerleri söyleyeyim. En'am suresi 164. ayette geçiyor. İsra suresi 15. ayette, Fatır suresi 18. ayette, Zümer suresi 7. ayette ve bir de Necm suresinin 38. ayetinde geçiyor. Şimdi En'am suresinin 164. ayetinde ifade çok nefis. Şöyle, قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبَّنْ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Yani de ki etrafındaki insanlara, benim de Rabbim olan, her şeyin de Rabbi olan Allah'tan başkasını Rab mı edinecekmişim? Ben Allah'tan başkasını ne diye Rab edineyim ki? Çünkü istiyorlar Hazreti Peygamber de birine öbürüne yönelsin de onların inandığı gibi inansın. Onların tanrılarına tanrılık payesi versin filan bilmem ne. Onu reddediyor. Ve la teksibu küllü nefsin illa aleyha. Hiçbir nefis kendisi aleyhinde olandan başkasını yüklenemez. Yani her nefis kendi sorumluluğuyla anılır. Neyi kesbediyorsa o onunla ilgili görülür. Ve la teziru vaziratun vizra uhra. Hiç kimse bir başkasının günah yükünü yüklenemez diyor. Sorumluluğun şahsiliğini ortaya koyan bir öğreti En'am suresinin 164. ayetinde zikrediliyor. Sonra İsra suresinin 15. ayetinde de buyuruyor ki Yüce Allah, men ihtedâ fe innemâ yehtedîli nefsi. Kim doğru yolu bulursa, kim hidayet üzere olmayı tercih ederse kendisi, şüphesiz kendisi lehine böyle bir tercih ortaya koymuş olur. Ve men dalle, kim de saparsa, fe innemâ yadillu aleyha, o da kendi aleyhine şaşırmış ve sapmış olur. Ve la tezeru vaziratun vizre ukra. Hiçbir günah yüklüsü bir başkasının günah yükünü taşıyamaz diye yine sorumluluğun şahsiliğine vurgu yapan bir beyan ile bize sesleniyor. Hatta ve ma kunna muazibina hatta nebasa rasula ayetin sonunda biz elçi gönderinceye kadar kimseye azap edici etmeyiz. Değildik, etmeyiz diye, yani haksız yere, sebepsiz yere bir başkasının günah faturası bir başkasının üzerinden efendim giderilmez, tahsil edilmez. Kur'ani öğreti bunun üzerinde duruyor. Çok çarpıcı olan Fatır suresi 18. ayetteki ise aslında bu Necm suresi 38. ayettekiyle de sanki biraz daha çeşitli yönlerden bağlantılı gibi geliyor bana. Çünkü ayet şöyle başlıyor. Fatır 18. Ve la teziru vaziratun vizre uhra. Hiçbir günah yüklüsü başkasının günahını taşıyamaz. Ve in ted'u muskaletun ila himliha la yuhmel minhu şey'un ve lev kâne zâ kurba. İsterse en yakını bile olsa, biri yükünü taşısın diye davet etse mahşerde, birinden yardım istese, kendi yükünden hiçbir zerre şey başkası tarafından taşınamaz. İsterse en yakını bu davetin, bu çağrının sahibi olsun, fark eden bir şey yok, çağıramaz. İşte sorumluluğun şahsiliği bu. Babası üzerinden, babamın bana faydası olur, yok oğlumun bana faydası olur, filancanın faydası olur, falancanın faydası olur. Bunları Kur'an-ı Kerim reddediyor. Hiçbir şey bir başkası tarafından alınıp giderilemez. Lokman suresinde buyuruyor Yüce Allah, Ya ennâs tegû rabbeküm vekşev yevmen la yeczî validun an veledihî ve la mevludun huve cazin an validihî şey'a. Ey insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun. Şöyle bir günden korkun ki o gün hiçbir baba oğlundan bir şey gideremez, hiçbir evlat da babasından hiçbir şey gideremez. Sorumluluğun şahsiliği vurgusu böyle ayetlerde açık açık ortaya konuyor. Bir tane daha var. Aslında diğerlerini söyledik. Bunu da söyleyelim. Zümer 7. ayet. İn tekfurû fe innallâhe ganiyyun ankum. Siz şimdi hakikatin üzerine örterseniz Allah sizden zengindir. Size muhtaç değildir. Kullarından Allah-u Teala kullarından küfre razı olmaz. Siz eğer şükür ehli olursanız Allah bunu uygun görür, bunu ister. Ve la teziru vaziratun vizre uhra ve hiç kimse bir başkasının günah yükünü yüklenemez. Kimse yanlış inanmasının faturasını başkasına kesemez. Hiç kimse yanlış davranışının sorumlusu diye bir başkasını gösteremez. Kur'ani öğreti bu esaslar üzerinde dönüp dönüp duruyor. Hazreti İbrahim'in beyan ettiği husus da bu. O dönemden bu döneme kadar. Sorumluluklar şahsidir esası üzerinde duruluyor. Ve la teziru vaziratun vizre uhra. Hiç kimse bir başkasının günah yükünü yüklenemez, taşıyamaz. Şimdi devam ediyor. Biraz bunu açıklama anlamında bir cümle. İkinci cümle. İkinci cümle. Ama tabii ki birinciyle de bağlantılı. Bağlantılı. Buyuruyor ki Rabbimiz 39. ayeti Necm suresinin ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanoğlu için kendi çalışmasından başka hiçbir şey yoktur. Emeğinden, sayından başka hiçbir şey yoktur. Şimdi bu ayet o kadar önemli ki bu ayeti hayatınızın merkezine aldığınız zaman öyle bir takım yanlış anlayışlar, öyle bir takım yanlış beklentiler, yanlış kurgular kendiliğinden ortaya çıkıyor ki onun için millet pek Kur'an okumaya sıcak bakmıyor. Yani başka kabuller daha çarpıcı oluyor, daha ikna edici, daha rahatlatıcı, daha beleşe insanları efendim sevk edici bir mahiyet arz ediyor. Mevcut dolaşımdaki kanaatlerden birine yaslanıverdiğiniz zaman evet. Bu sizden ne yapıyor? Şeyi kaldırıyor, külfeti kaldırıyor. Tabii rahatlıyorsun. Kolay evet, geliyor. Sen gitmiş oluyorsunuz falan bilmem. Tabii. Böyle rahat bir din sunumu yaşamasan da oluyor. Tabii. Hatta öyle bir din sunumu duyuyoruz ki zaman zaman. Yani adam istese de cehenneme gidemiyor yani. O kadar kurtarıcılar var. Her taraftan biri öbürünü kurtarıyor filan. Evet. Ama bunlar Kur'an'a uygun değil. İşte bu ayet ne olacak? Var, bir de postalayıcılar da var yani. Onlar da hepsini milleti göndermeye çalışıyor. Tabii falan. Tabii bizim yani takıma geliyorsun, kurtuluyorsun yani. Evet. Bizim... İstesen de cehenneme gidemiyor kimse yani. Yeter ki gel buraya, tamam. Böyle toptan bir taşımacılık efendim nakliye mantığıyla hareket ya ediliyor ama. Ya da toptan cehenneme, işte o da var. O da var. Tersi de var. Toptan cennete gönderiyorsa... Evet. Geri kalanları toptan cehenneme gönderiyor demektir. Bu ikinci cümleyi bekledim özellikle söylemenizi. İnsanın emeğinden başkası yoktur. Meşhur. Şimdi cahiliye mantığıyla, düşünce yapısıyla düşünmenin temel özelliklerinden birinin ne olduğunu ben burada anlıyorum. Cahiliye mantığı diye bir kavramdan evet yaklaşıyorum. Cahiliye mantığı birinin hatasını öbürüne teşmil ediyor. Hı hı. Yani birinin hatasıyla, günahıyla ya da yaptığı bir olumsuzlukla diğerini mahkum etme, diğerini bir şahsın kendini de sınırlı kalması gereken, kendisiyle şahsi durması gereken hatasını, özelliğini başkalarına yansıtıyor. Hı-hı. Bu mesela günümüzde de cari bir şey. Yani eski bir dil kullanacağım ama Muhammed Kutup derdi ya 20. yüzyılın cahiliyesi falan. Hani 90'lı yılların, evet, 80'li evet yılların söylemi. Evet. Bugünün cahiliye mantığını nasıl alabiliriz diye baktığımızda, mesela bir camiada, bir camia düşünün. O camiada belli insanların hataları bütün camiaya mal edilir. Evet. Halbuki bu yanlıştır. Siz böylesiniz diyor. Siz böylesiniz. Biri hata yapıyor, hepsi tabii böyle oluyor. Bakın yani bu şuradaki mantık, bu 38. ayetteki hani birinin günahıyla diğeri sorumlu olmaz, evet, yüklenmez diye konuştuğunuz, hı-hı, sizin diğer referanslar. Bu hala el an cari bir mantık, akıl yürütme biçimidir. Evet, mesela sizin bir hatanız var, oğlunuza, kızınıza mal edilir, evladınıza. Babamın hatası bana mal edilir, benim hatam babama mal edilir. Tabii, tabii. Böylece... Ya da şöyle, mesela ben mesleğim itibariyle söyleyeyim. İlahiyatçılar şöyledir. Evet işte. Yani duyuyor bir ilahiyat fakültesi, tabii, hocasından bir şey. Tabii. Bütün ilahiyatçılar böyledir. Böyle yani toptan bir parçayı bütüne teşmil etme, evet, parçayı bütüne yayma, bulaştırma mantığı. Ya da kişiyle sınırlı kalması gereken hatayı, kusuru, noksanı neyse... Onunla alakalı diğer insanlara ne yapmak? Yaymak, evet, bulaştırmak. Bu çok, hı-hı, feci bir mantık. Hı-hı. Bu bir hürriyet duygusu bana verdi. Yani ne güzel bir şey. İslam hataları kişiyle sınırlıyor, mahdut kılıyor. Suçların, kabahatlerin şahsiliği, bu çok bir güzel, evet, bir şey. Evet. Ama cahiliye mantığı ne yapıyor? Hep bir silsile kuruyor, hep bir bağlantı kuruyor. Senin mesela 3 nesil önceki dedenin yaptığı bir şeyle seni mahkum etmeye, evet, kalkışabiliyor. Doğru. Ve buradan da işte dediğim gibi... mesela kin çıkabiliyor, husumet çıkabiliyor, asabiyet çıkabiliyor, yanlış milliyetçilik çıkabiliyor. Hani doğru milliyetçilik diye bir şey yok da milliyet duygusunun yanlış kullanımı ortaya, hı-hı, çıkabiliyor filan. Bir sürü şey ortaya çıkıyor. Siz, evet, diyor bize diyor mesela 2000 yıl önce diyor ihanet etmiştiniz filan diyor. Siz, evet, Araplar diyor bizi 100 yıl önce sırtımızdan hançerledi. Siz Araplar hep böylesiniz filan diyor. Bakın, evet, bunların hepsi bugünün mantığıdır. İşte aynı şey. Ya bir grup Arap Müslümanlığının dışında asabiyet duygusuyla hareket edip İngilizlerin oyununa geldi diye şimdi bütün Arap kardeşlerimizi kaldırıp çöpe mi atacağız? Ya bu nasıl bir mantıktır? Yani bunu bana tarihle başka bir şey izah edemeyiz ki. Tabii tabii. Arz edebiliyor muyum? Yani, evet evet. Birçok yere var. Cevabını veriyor Allah-u Teala. Tilke ümmetun kad halet. Evet. Onlar geçmiş bir topluluktu. La ma kesebet. Onların yaptığının, evet, hesabı onlarla alakalıdır. Ve leküm ma kesebtüm. Sizin de yaptığınız neyse, tabii, sizinle ilişkili olan da odur. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Siz onların yaptığı şeylerden sorgulanmayacaksınız. Sorgulanmayacaksınız. Başkasının yaptığından bir başkası niye sorumlu tutulsun? Tabii. Kur'an'ı öğretiler bunu yani kökünden reddetmektedir. Hani cahiliye mantığı, hı, üzerinde durdunuz, ha, aklıma bir ayet geldi. Onu söyleyelim, ara vereceğiz. Mecburen böleceğiz. Öyle mi? Evet. Tamam. Ankebut suresinin 12. ayet. Şimdi bakın ne diyorlar. Yani sizi teyiden ifade ediyorum. Ankebut 12. ayet. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler derlermiş ki lillezîne âmenû, iman edenlere, ittebi'û sebîlenâ. Ya siz bizim yolumuza tabi olun. Vel nehmil hatayâküm. Biz sizin hatalarınızı yüklenelim. Yüklenelim. Yani enteresan. Siz gelin bize, biz hatalarınızı yükleniriz. Mesela vebalim boynuma falan derler. Bunlar da, evet, bana çok tehlikeli görünüyor. Tabii tabii, günahın başıma diyor. Günahın başıma diyor. Günahın başıma, ha, nasıl, ne demek yani? Mesela gadan alayım falan gibi Anadolu tabirleri vardı. O da günahın boynuma demek aynı, evet, zamanda. Çok riskli. Çok tehlikeli. Tehlikeli. Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. Diyor ki bak, böyle derler müminlere ki bize tabi olun, biz sizin hatalarınızı taşıyalım. Cevap. ve mahum bihamiline min hatayahum min şeyin. Şimdi Arapçada böyle bir cümle ma olumsuz edatıyla başlayıp da daha sonra nekre bir kelimenin başında min edatı gelirse bu hiçbir şekilde demektir. Katiyen. Katiyen asla ve kat'a onlar diğerlerinin hatalarından zerre miktarı bir şey taşıyamazlar. Eyvallah. İnnehum lekazibun. Bunlar muhakkak surette yalan konuşuyorlar diyor Allah-u Teala. Evet. Bize sorumluluğun şahsiliğiyle alakalı harika bir ifade. Çok güzel. Hani bir 13. ayet de var tabi. Burayı açınca ayeti görünce şimdi sessiz kalamıyorum. Ve leyahmilunne eskalehum. Onlar mutlak surette kendi yüklerini taşıyacaklar. Ve eskalen başka yükler de taşıyacaklar. Me'a eskalihim. Kendi yükleriyle beraber başka yükler de taşıyacaklar. O başka yükler başkalarını saptırmalarının yükleri. Yoksa onların yükünü alıp da sırtlanmayacak yani. Evet. Onları saptırmasının bir vebali. Vebali var. O vebali kendisi elde etmişken kendi emeğinin bir sonucu aynen bu. Aynen öyle. Amelinin karşılığı olarak bunu taşıyor. Bunu taşıyacaklar. Ve le yüselünne yevmel kıyameti amma kânu yefterun. Sonra da kıyamet günü burada uydurmuş oldukları her ne iftiralar varsa hepsinden teker teker ve mutlak surette sorgulanacaklardır diyor Rabbimiz. Ankebut suresi 12 ve 13. ayetlerde. Güzel vesile oldu hocam. Gündeme geldi. Bir mola verelim. Hı-hı. Aradan sonra aziz dostlar yolumuza devam edelim.